europene au fost blocate, așa cum prevăd protocoalele de securitate. La Parlamentul European s-a luat decizia blocării tuturor țărilor, evident, ieșirilor. Noua lege a pensiilor ajunge astăzi la votul final în plenul Camerei Deputaților. Federația Pensionarilor cere ca majorările anunțate să fie devansate. În 2 ani de zile și așa mortalitatea în rândul pensionarilor a crescut în ultima vreme. Tot în Parlament aleșii trebuie să se pronunțe prin vot astăzi asupra legii care le va permite evazioniștilor să achite prejudiciul plus o penalizare de 20% și astfel să scape de închisoare. Omul nu va mai fi temător și plătește suma de bani. Și dacă face evaziunea fiscală, să înțeleagă că trebuie să plătească acești bani. Și misteriosul fond de investiții pentru primării și consilii județene este pus pe hârtie în aceste zile la Palatul Victoria. Noul fond va pune la oaltă 10 miliarde de euro în an electoral. Ministrul Finanțelor a evitat să dea detalii. Am venit în Parlament și vă prezentăm exact cu tot ca să nu fie niciun fel de... Că așa stăm din întrebare în întrebare și... Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Autoritățile de la București sunt în permanentă legătură cu cele franceze după atacul armat de aseară din Strasbourg, unde un tânăr a ucis 3 persoane și a rănit alte 12 în apropierea unui târg de Crăciun. Unul dintre supraviețuitori este în stare critică. Aseară, pe lista victimelor nu figurau români. Atacatorul, identificat în baza imaginilor de pe camerele de supraveghere, este căutat întrucât a reușit să fugă. În urma acestui incident, președintele Emmanuel Macron se va întâlni în această zi cu Consiliul de Apărare, a anunțat Palatul Elisee. Iulian Ochi. Atacul armat a avut loc în jurul orei 19, ora locală, ora 20, ora României. Un tânăr a deschis focul în apropierea târgului de Crăciun din Place Kléber. Autorul atacului, care avea asupra sa un pistol și un cuțit, a fost rănit, se pare, în timpul confruntărilor cu forțele de ordine, dar a reușit să fugă. Sute de agenți de poliție, jandarmi și militari au fost mobilizați. Primăria din Strasbourg le-a cerut locuitorilor și turiștilor să se adăpostească. Mai mulți europarlamentari, inclusiv români, au rămas blocați în clădirea legislativului european, ușile clădirii fiind blocate conform protocolelor pentru asemenea situații de criză. Printre aceștia s-a numărat și europarlamentarul Cristian Preda, care a vorbit despre acest incident la Europa FM. Primăria Strasburgului a cerut tuturor locuitorilor să stea acasă, să nu iasă din imobile în stradă. La Parlamentul European s-a luat decizia blocării tuturor intrărilor, evident, și ieșirilor. Așa s-a întâmplat de altfel și când s-a petrecut atentatul la Bruxelles. Tot așa eram în Parlament. Ministrul de Interne francez a anunțat trecerea la starea de urgență și intensificarea controalelor la frontieră. Controale mai ample vor fi făcute și în toate târgurile de Crăciun care au loc în Franța pentru a evita riscul unor alte atacuri. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Noua lege a pensiilor ajunge astăzi la votul final în plenul Camerei Deputaților, iar proiectul a întrunit susținere majoritară în Comisia pentru Muncă. Stagiul minim de cotizare rămâne de 15 ani. Cei care au contribuit doar 10 ani vor avea totuși posibilitatea să-și cumpere vechimea. Federația Pensionarilor cere ca majorările anunțate prin noua lege a pensiilor să fie devansate. Dacă proiectul se va aplica prea lent, mulți pensionari nu vor apuca mult anunțatele creșteri, spune la Europa FM Viorel Copil, secretar general al Federației Pensionarilor. Vă dați seama, în 2 ani de zile și așa mortalitatea în rândul pensionarilor a crescut în ultima vreme. Până la jumătatea anului a crescut aproape de dublu față de anii trecuți. Toate șocurile astea materiale, psihologice, psihice care afectează, le rezulc din anii de viață. Liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, spune la Europa FM că noua lege a pensiilor va sancționa generațiile viitoare. În opinia BNS, o altă problemă este că pensia este aceeași chiar dacă oamenii au avut contribuții diferite cât erau în activitate. Dacă ai, spre exemplu, 15 ani de contribuție la sistemul public de pensii și te afli între salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie, deci un salariu mult mai mare decât salariul minim, în momentul în care se aplică formula de calcul, și ăla cu salariu minim și ăla cu salariu mediu pe economie vor primi pensia minimă care se determină la cei 15 ani de contribuție. Opoziția ia în calcul să atace această lege la Curtea Constituțională în cazul în care va trece de Camera Deputaților forul decizional. Parlamentarii din opoziție nu au votat legea în Comisia de Muncă. Fostul ministru al Muncii, Olguța Vasilescu, îi acuză că ar fi vrut avantaje pentru anumite categorii. Puterea este de părere că toată lumea ar trebui să beneficieze de aceleași condiții. Dacă ne uităm pe amendamentele opoziției, eu o să constatăm că ar fi vrut scăderea vârstei de pensionare la mai multe categorii și, bineînțeles, mai multe avantaje pentru aceste categorii profesionale. Noi credem că toți trebuie să beneficieze de aceleași condiții. Legea pensiilor a trecut recent de Senat. Tot în Camera Deputaților, aleșii trebuie să se pronunțe prin vot astăzi asupra legii care le va permite evazioniștilor să achite prejudiciul plus o penalizare de 20% și să scape astfel de închisoare. Comisia Juridică a aprobat ieri documentul, astfel a fost schimbată legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Deputatul Cătălin Rădulescu spune că prea mulți oameni de afaceri au ajuns după gratii, dar statul nu a recuperat banii. Omul nu va mai fi temător și plătește suma de bani. Și dacă face evaziunea fiscală, să înțeleagă că trebuie să plătească acești bani. Statul ce a făcut? A băgat oamenii de afaceri în pușcărie. Deci asta a făcut statul până acum. Adică statul asta a făcut până acum. A băgat în pușcărie și n-a recuperat niciun leu. Absolut niciun fel de leu. Cătălin Rădulescu a explicat cum se va proceda odată intrată în vigoare modificarea făcută în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Omul care greșește și el recunoaște că a greșit, nu că nu recunoaște, îi se spune, vrei să mergi în pușcărie, poți să mergi în pușcărie. Dacă nu vrei să mergi în pușcărie, ca și până acum, atunci ți se dă posibilitatea să plătești, dar plătești mai mult decât ai prejudiciat pentru ca să te înveți și minte, dar îți dăm posibilitatea ca tu să plătești suma de bani să mergi în pușcărie și să-ți continui afacerea gândind foarte clar că la recidivă intri în pușcărie. Deci nu se permite recidiva. PNL și USR nu au votat schimbările aduse în Comisia Juridică, iar unul dintre cei care s-au opus vehement a fost deputatul USR Stelian Ion, care apreciază ironic faptul că PSD lansează de fapt programul Prima Evaziune Fiscală. Stelian Ion pentru Epoch Times. Evident că cine se ocupă cu acest gen de activități este încurajat de astfel de lege. Își pune bani deoparte, dacă nu este prins, rămâne cu acei bani, dacă este prins, la prima abatere, plătește acei bani și a scăpat definitiv de infracțiune. Este de fapt legea, proiectul Prima Evaziune Fiscală dat de PSD. O treime dintre companiile din România le vor da angajaților prime în bani cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Mai mult, 3 din 5 angajatori vor organiza și o petrecere specială de Crăciun, iar 10% dintre companii acordă salariaților și cadouri pentru familie. Mihai Bucureșteanu. 20% dintre angajatori vor acorda tichete cadou, iar aproximativ 15% își vor recompensa salariații cu produse specifice de sărbători. O treime dintre companii își încurajează salariații să fie Secret Santa pentru unul dintre colegi. Cât despre valoarea primei de Crăciun, cele mai multe companii le vor da angajaților prime de până la 500 de lei. Jumătate dintre angajatori spun că beneficiile pe care le-au planificat în acest an vor fi similare cu cele de anul trecut, arată datele studiului realizat de Best Jobs. Dar ce așteptări au angajații? Al 13-lea salariu, bineînțeles că asta vrem, dar nu o să primim. Ce ți-ai dori să primești în partea companiei? Cred că 2 zile libere, în plus. Mi-aș dori să primesc niște gadget-uri. Ciocolată și o agendă drăguță, așa ca să salvez compania. Ceva simbolic. Dacă primește el prima de Crăciun, să o împartă și cu noi. Cred că cel mai mult mi-aș dori să fie ok petrecerea de Crăciun, pe care o să am cu colegii. Sondajul Best Jobs a fost realizat în rândul a 366 de companii mici, medii și mari din România. Un misterios fond de investiții pentru primării și consilii județene este pus pe hârtie în aceste zile la Palatul Victoria. PSD a decis că poate trece mâine prin ordonanță de urgență. O ordonanță secretă însă, în spatele căreia liderii locali îl așează pe Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Dăncilă. Singura certitudine este că noul fond va pune la oaltă 10 miliarde de euro în an electoral. De unde vin banii? Este întrebarea pe care premierul Viorica Dăncilă a ignorat-o și la care liderul PSD Liviu Dragnea a răspuns ironic zilele trecute din România. Ieri a venit rândul ministrului de finanțe să dea explicații în ce măsură a făcut-o, ne spune Anca Simina. Cât președinții de consilii județene își freacă mâinile în așteptarea unui fond de investiții locale, sursa de finanțare rămâne un mister. Încolțit de opoziție în Parlament, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a reușit să evite cu ajutorul pesediștilor din Comisia de Buget Finanțe aceeași întrebare. De unde banii? Cu drag vă răspund, dar n-are sens. Trebuie să prezentăm clar tot întregul mecanism. De la cum se stabilește partea de priorități. Am înțeles mecanismul, am întrebat doar banii de unde vin. Vom veni în Parlament și vă prezentăm exact cu tot ca să nu fie niciun fel de... Că așa stăm în întrebare, da, întrebare okay. Și... Da. Misteriosul fond nu apare nici în programul de guvernare, în care, în dreptul acelorași investiții pentru care e acum creat, sunt indicate fonduri europene sau de la bugetul de stat. Eugen Teodorovici a vorbit totuși vag despre primării sărace care au cerut de la guvern bani pentru diverse investiții înainte de a-și face sisteme de apă canal sau de colectarea deșeurilor, în lipsa cărora România riscă penalizări din partea Uniunii Europene. Acestea ar fi noile priorități. Cât despre bani, singurul indiciu a venit din partea ALDE. Deputatul Varujan Vosganian a vorbit deschis de conturile trezoreriei statului. Mecanismul ăsta face ca niște bani din contul trezoreriei să intre în circuitul economic. Deci e o modalitate de a face banul să circule. Cu alte cuvinte, există primării care riscă falimentul. Sunt deja pe minus și nu se mai pot împrumuta nici la bănci. Nu iau nici fonduri europene, fie din incapacitatea administrativă, fie că nu au bani să-și pună propria parte de finanțare. Pentru aceste autorități locale, se pregătește guvernul să deschidă larg conturile trezoreriei. Guvernul va veni cu primele detalii oficiale abia mâine, tot atunci plănuiește să trimită în Parlament și legea bugetului. Cosette Chichirău, deputatul USR, care i-a cerut explicații ministrului de finanțe, admite la Europa FM că parlamentarii au în acest moment mai multe necunoscute decât răspunsuri. Recunosc că nu am înțeles mare lucru pentru că ministrul nu a explicat mare lucru. Spune că va fi un fond paralel cu PNDL, dar de asemenea un fond care este diferit de fondul suveran de dezvoltare și investiții. Și impresia mea a fost mai mult că se încearcă a se plăti datorii pe care autoritățile locale le-ar avea. Între timp, datele Comisiei Europene arată că autoritățile locale din România au atras doar 6% din banii europeni și au trimis proiecte pentru mai puțin de jumătate din suma pe care o au la dispoziție până în anul 2021. Și o informație de ultimă oră din actualitatea externă, mai multe clădiri din campusul central al companiei Facebook, situată în statul american California, au fost evacuate în urma unei amenințări cu bombă, relatează CNN. Incinta este verificată de brigăzi speciale sosite la fața locului. Un purtător de cuvânt al Facebook a declarat că toți angajații sunt în siguranță. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între minus 1 și 7 grade la Poviță și Ninsoare, în regiunile vestice și pe arii restrânse în restul teritoriului, iar la munte va ninge. Izolat vor fi condiții de polei. În capitală, cer acoperit în prima parte a zilei, când trecător vor fi precipitații sub formă de la Poviță și Ninsoare. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Sper să se rezolve asta cu Facebook-ul și să nu cadă, că Doamne ferește, nu mare lumea ce să facă la serviciu. Da, se închide și Google Plus. Asta zic. E nenorocire. O să fie o problemă astăzi, reală problemă. 7 și 12 minute, sport acum. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin a învins Spania cu 27-25 și se poate califica în semifinalele campionatului european, chiar și dacă pierde meciul decisiv cu Ungaria, care se va juca diseară. Deja eliminate, ibericele au condus cu 6-1 în debutul întâlnirii, iar la pauză aveau 2 goluri avans. România a preluat conducerea abia în minutul 42, dar s-a desprins apoi la 3 goluri și în cele din urmă a câștigat. Crina Pintea fiind desemnată cea mai bună dintre tricolore, cu 6 goluri marcate. Cristina Neagu a înscris de 7 ori, iar Eliza Buceschi a contribuit cu 4 goluri. Într-un alt meci, Norvegia a zdrobit lidera grupei Olanda cu 29-16, astfel că situația în grupă s-a complicat, dar în favoarea României, care se poate califica acum în semifinale în mai multe scenarii, inclusiv dacă ar pierde diseară de la 19 confruntarea cu Ungaria. O remiză garantează accederea în penultimul act. În celelalte meciuri din ultima etapă, Norvegia va întâlni Spania, iar Germania Olanda, și este posibil ca 5 echipe să termine la egalitate de puncte, caz în care diferența ar fi făcută de golaveraj, capitol la care România stă bine în acest moment cu plus 10. FC Liverpool și Tottenham s-au calificat în optimile Ligii Campionilor în dauna echipelor italiene Napoli și Inter Milano. Liverpool a învins-o în meci direct pe Napoli 1-0, scorul minim de care avea nevoie pentru a-și devansa la golaveraj adversara pe locul al doilea. Amintim, dacă oaspeții ar fi marcat aseară, cormoranii ar fi trebuit să se impună la 2 goluri, pentru că și în tur a fost tot 1-0. Diferența a făcut-o Mo Salah, care a marcat din unghi printre picioarele portarului în minutul 34. Grupa a fost câștigată de Paris Saint-Germain, care s-a impus cu 4-1 la Belgrad. A fost prima înfrângere suferită de Steaua Roșie pe teren propriu în această grupă de foc. Internaționale, Milano a ratat lamentabil calificarea în optimi. Trebuia să câștige acasă cu ultima clasată, lipsită de orice șansă, PSV Eindhoven. Olandezii s-au luptat însă ca într-o finală și au marcat primii în minutul 13. Inter a reușit doar să egaleze cu 20 de minute înainte de final și era calificată la acest scor, fiindcă în celălalt meci Tottenham era condusă pe Camp Nou de Barcelona din debutul întâlnirii, când Dembélé a marcat spectaculos. Lucas Moura a egalat însă în minutul 85 și Tottenham a terminat la egalitate de puncte cu Inter, avantajată însă de rezultatele directe. Borussia Dortmund a câștigat grupa A după ce s-a impus cu 2-0 la Monaco și a devansat-o pe Atletico Madrid, ținută în șah la Bruj 0-0. În fine, în grupa D, Schalke a trecut cu 1-0 de Lokomotiv Moscova,